En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. NATO-landene sender i stigende omfang artilleri og kampvogne afsted til Ukraine. Fredag samles forsvarsministerne til endnu et møde på den tyske luftbase i Ramstein, hvor man skal drøfte og eventuelt beslutte, om blandt andet Leopard-kampvogne skal afsted. Og måske er nogle af de her kampvogne danske. Men er der en grænse for, hvor meget man kan udtynde det i forvejen noget nedslidte danske forsvar? Det taler vi om med generalsekretær Lars Bangert Struge fra Atlantsammenslutningen. Og han kommer på besøg her om, eller vi har en telefon igennem til ham på her om godt 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og læg mærke til, at Jarl Cordua siger artilleri, og det er fordi, at han, altså det siger man, når man har haft hands-on. Jeg har været infanterist godt nok. Men jeg er militærnægter, jeg vil sige. Nej, jeg blev kasseret, så jeg siger artilleri. Nå. Men jeg hedder altså Torben Steno, og jeg skal også lige sige, at det har jo været en heftig uge på Christiansborg. Og ud af det kan der måske dukke en person op, som har gjort sig fortjent til denne her uges fidusbamse. Det ser vi nærmere på til sidst i denne her første time, når vi vender stort og småt fra den politiske scene. Men hvis du sidder inde med et oplagt bud på en modtager af fidusbamsen, så skriv det til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, og her kan du selvfølgelig også som sædvanlig kommentere og stille spørgsmål. Men nu skal vi så byde velkommen til dagens første gæst, og det er ingen ringere end medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Alex Ahrensen. Velkommen, Alex. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om du stadig er kulturordfører, er du det? Nej, det er ikke. Er du ikke det? Nej, men der har du været. Det har jeg været på mange tidspunkt. År, ja. og det er lidt kultur, vi skal snakke om, fordi du har jo siddet på borgen i mange år, og jeg har været ordfører på en lang række områder. Men nu skal vi tale om noget andet, der ligger i boldgaden. Du er blevet forfatter til en biografi om måske Danmarks historiens mest berømte lagerforvalter, nemlig Peter Rindal. Og det er en bog, den hedder bare Rindal, med undertitlen Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten. Og Rindal, der er vi jo tilbage i midten af 60'erne. Det er ligesom det, han bryder frem. Hvorfor, Alex, synes du, at Rindal han fortjener en biografi? Af flere årsager. Han er på mange måder den første DF'er. Han er den første DF'er, simpelthen? Ja, det kan man godt sige. Han lægger grunden til Dansk Folkeparti, han lægger grunden til Fremskridspartiet, til Kristi Folkeparti, til Centrum Demokraterne, fordi han lægger stemme til den utilfredshed, der er mod den vildt voksende stat og de støt stigende skatter i 60'erne. Og han gør det på en meget folkelig og ramsaltet måde, som også lægger grunden til det frie folkestyre, vi har i Danmark, og den forholdsvis direkte debat, vi har i Danmark i sammenligning med andre lande, som for eksempel Sverige og Tyskland. Og alene den årsag, synes jeg, at han har fortjent det. Og så var han også en af de første til at kritisere velfærdsstatens udbygning, fordi han frygtede, det ville ødelægge borgernes frihed, for mønderstaten havde han, og så kunne han ikke fordrage, at moderne, langhårede kunstnere, de skulle have penge fra staten, i stedet for at lave noget selv. Og så kunne man, undskyld lige før, så er der også det her med, at han har simpelthen lagt navn til en isme. Og det argumenterer du også for, at jeg tror, der er tre nulevende personer, eller sådan noget. Nej, ikke nulevende. Tre personer i Danmarks historie. Lad os give det på den måde. Ja. Der har en isme. Ja. Du nævner Grundtvig, grundtvigianisme, brandisisme, altså ham her. Ja, den er, man bliver ikke engang brugt. Altså det er Alex ord i bogen. Og så er der så rindalismen, som er det sidste skud på stammen. Meget forskellige synspunkter, kan man sige. Ja. Og noget du tilføjer her? Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo usædvanligt, fordi de to andre kom fra kultureliten, mens Rindal, han kom fra folkedybet, var totalt anonym og blev pludselig en landskendt personlighed i løbet af meget kort tid. Ja, og det er jo altså det, som jeg hæfter mig ved i den her meget detaljerede beskrivelser af de her, hvor bomben ligesom bliver udløst, ikke? Fordi der er andre steder i landet, hvor folk protesterer over statens kunst for, men de gør det ikke med samme fyndighed som Rindal. Men så er det det, som jeg har lært med mit meget korte kendskab om Rente, det var, at han havde kunst. Men det er jo faktisk ikke rigtigt, fordi det her, som du får beskrevet det her, det er, jamen, der er ikke noget vejen med kunst, man skal bare, det skal bare ikke være staten, der betaler for det. Og det er jo det, der er udgangspunkt, at det så også bliver til kritik af velfærdsstaten og alt det der. Det kommer først i januar, men det er simpelthen det. Og det er jo i virkeligheden, altså, hvordan kan det være, at det vi, der har overfladisk kendskab til, at det er det, vi forbinder med det, når vi siger rindalisme, så er det had til kunst? Jeg var selv ked af det. Altså, hans genistreg var, at han tog Statens Kunstfond og kritikken af den som et billede på den vildt voksende stat og de støtstigende udgifter. Det kunne alle forstå og forholde sig til. Men hans generelle kritik af velfærdsstaten var ikke så sjov at beskrive for journalister. Der var langt mere konfliktstof i at tage konflikten mellem ham og de moderne kunstnere, fordi man vidste jo, at folk havde den moderne kunst, den var provokerende, folk kunne ikke forholde sig til den. Den var let at videregive og formidle i medierne. Så jeg kan egentlig godt forstå det, men han var selv ked af, at det kom til at betyde had mod kunst for ham. Så allerede dengang, der var man på at beskylde medierne for alt dårligt? Jeg synes også, at jeg selv gør meget ud af i bogen ikke at beskylde medierne for noget, fordi de passede bare deres arbejde. Rindal valgte måske den forkerte platform til en generel kritik af velfærdsstaten. Og så var han uvant med konfliktstof, skurke, helte, sort-hvid, som medierne bliver nødt til at operere efter. Det her er jo sådan, altså det er sådan lidt arketypisk historie om sådan den lille mand, der er ligesom, har ikke så voldsomt meget uddannelse. Han bor i provinsen, så der er også noget udkant København. Han er fra Vestjylland, men bor i Jylland. Så der er sådan her, jeg synes, det er provinsoprør i det også. Så der er sådan mange brudflader, og det er opgør mod hvad skal man sige, at skatten stiger ret voldsomt i de her år. Og her har vi en mand, der er vant til at have knoklet hele sit liv for små penge. Du fortæller jo over de første 100 sider, at han har suget på lappen i store dele af sit liv. Det har været en kamp for tilværelsen, og pludselig så ser han, at folk, kunstnere i København primært, at de kan have en gage eller en indtægt, der er tre gange så stor som almindelige. Skal vi lige nævne beløbet? Ja. Det er ret voldsomt, når man ser det i de rigtige, i tidsperspektiv her. Altså, at en kunstner kunne nu modtage et beløb, der svarer til det dobbelte af en lastbilchaufførs løn. Altså, det er nogle af de kunstnere, der får det. Og 94 kunne få en livsfarlig ydelse på 9.984 kroner mod tidligere 8.000 kroner. Og hvis man omregner de her ting, altså livsfarlig ydelse af 30.000 kroner, så er det jo nogle enorme beløb. Og det kan jeg sgu egentlig godt forstå, har været meget, meget provokerende. Ja, og samtidig i en periode, hvor regeringen, altså den socialdemokratiske regering, opfordrede til mådehold ved overenskomstforhandlingerne, så det var en rød klud i hovedet. Fordi så store er beløbene jo slet ikke i dag? Nej, og det er jo måske også Rindals fortjeneste, at der trods alt er lidt mådehold i selve størrelsen. Går vi tilbage til 1800-tallet, så svarede det jo til en professorløn, hvad kunstnerne fik. Ja, ja. Peter Rindal, synes jeg, altså, jeg sidder og spekulerer på, tænk hvis den mand havde fået noget uddannelse tidligt, fordi der sidder ret godt hoved på ham, han er jo god til at formulere sig, altså, havde han kunne blive formet skolet, så havde man jo næsten ikke været grænser for, hvad han kunne, fordi han var ret velbegavet. Og jeg vil sige, som politisk kommentator, så synes jeg også, at han har nogle talenter her, altså for eksempel i 1978, så ser han jo tilbage på det, der skete, ikke? Og så siger han så, i bevægelsen, og det var den der modsbevægelse, som han ligesom stod i spidsen for, lå der både det, jeg vil kalde socialdemokratisk misundelsespolitik og gammelkonservativ stakkelhederpolitik. Begge dele gav sig udslag. Altså, det her med, at man forener både højre og venstre, som kan være uenige om mange ting, men det her, det synes jeg simpelthen... Forstår du, hvad jeg mener? Fuldstændig. Det, altså, det er ret godt formuleret, synes jeg. Ja, og det var jo en del af grunden til hans succes. Han var så dygtig til at formulere sig skarpt, så alle kunne huske det. Og så vidste han jo fra meningsmålinger, at der var en bred opbakning. Den højeste opbakning kom fra radikale vælgere. Det var et husmandsparti. Det var næsten radikale vælgere? Ja, næsten 9 ud af 10 støttede Rindals protest mod Kunstfonden. Men vi bliver nok nødt til at sige, at dengang var det radikale parti måske nok noget andet, end det er. Ja, det var ikke Zenia Stampes husmandsparti. Altså, det var dengang, hvor Pia Kjærsgaard og hendes mand stemte på det, og Tusind Dals far stemte radikalt. Ja. Det skal man jo så nok huske. Det var fattige husmænd, der stemte på det parti. Ja. Altså, der er et eller andet, nu vi er lidt over i det stærkt underholdte, så altså, det er, at han jo selvfølgelig også, når han kommer frem med alle de her synspunkter mod kommer en kraftig modreaktion. Og der er jo, som siger, nu når vi er så meget ops på, at sociale medier og Facebook og sådan noget, er noget af det værste griseri, der findes, og det er en katastrofe for vores kultur og demokrati og sådan noget, så er det jo interessant, at hr. Rindal på sin bopæl i Kolding modtager breve, hvor der ikke engang står hans adresse på, men må postvæsenet bare aflevere dem til ham, hvor der ikke står andet end adresse på en Rindal Kolding eller til Danmarks største idiot. Så vidste postvæsenet, hvor de skulle aflevere det hen. Det er jo helt vildt. Altså, så på den måde er den der Facebook-tankegang og hade og alt det, det er jo ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt. Dengang der skrev man protestlister, og så sendte man dem ind til regeringen. Det, der var fantastisk ved Rindal, det var, at han også gik til medierne. Og der er jo, det er jo en ret interessant historie, fordi det er jo en tidsalder, hvor folk læser aviser. Altså, den offentlige debat foregår i aviserne knap så meget på tv. Ja. Men det er faktisk et tv-indslag, der får det hele til at eksplodere, og det er ingen ringer end Mads Bryggers far, Jan Kortsen, der er en ung journalist på TV-avisen, som jo laver det her indslag med ham. Er det Mads Bryggers far? Ja, det er det da. Det var jeg ikke klar. Mads Brygger hedder Mads Brygger Kortsen. Er det rigtigt? Det er Ane Kortsens far. Man kan også sige, Ane Kortsens far. Hvor er det sjovt. Ja, det er ligesom ham, der får det til at katapultere. Ja. Og Ringland er jo ikke sådan medievandt, men alligevel er budskabet jo krystalklar, han brager igennem. Mm. Og så starter jo, og så kommer det, så har man ligesom indtryk af, at kultureliten, eller i hvert fald Parnasset, Hans Sølhøj, der er kulturminister på det her tidspunkt, skal ud og forsvare det her. Hans Sølhøj er jo sådan en teknokratisk type, men han er jo også ret god til medierne. Der er sådan en interesse, ham her, ham kan vi lægge ned på 2 sekunder. Men sådan går det ikke. Tværtimod. Så viser han sig Rindal at være en formidabel modstander, som ministre for folketingsmedlemmer bliver nødt til at møde. Altså allerede et par uger efter er han til møde hos kulturminister Hans Sølhøj, som jo er modstykke til Rindal. Du ved, en god uddannelse, meget erfaren, behagelig, kristen, du ved, altså en god borger og en gentleman. Og morsom. Og så morsom. Og havde en vis forståelse for kritikken, men slet ikke måden, som Rindal førte den i felten på. Alex Arnsen, vi skal jo nå på ret kort tid, altså nogle hvad skal vi sige, altså virkelig væsentlige punkter i Rindals liv her, og det er jo altså, hvorfor? Fordi du selv siger, at han er den person, der står fader til Dansk Folkeparti, Fremskridtspartiet, Kristelig Folkeparti, Centrumsdemokrat. Hvorfor bliver han aldrig politiker på den måde i et af de partier? Fordi han stiller op til noget kommunalt og sådan noget, ja. men han kommer aldrig på borgen. Altså af flere årsager, han kunne ikke rigtig holde til det. Og så vidste han, at hans protest var tværpolitisk. Og hvis han meldte sig under fanerne hos et af de etablerede partier, så ville han miste opbakningen for rigtig mange mennesker. Der var en del partier, der gerne ville have ham som folketingskandidat. Og så var der også nogen, der opfordrede ham til at stifte eget parti. Ja, Glistrup blandt andet? Blandt andet Glistrup, ja. Før Glistrup havde stiftet. Før Glistrup, ja. Og det er vel der, du bygger det på, at han ligesom en proto-fremskridtsmand. Ja, altså, det er han også anerkendt for i historien, og Glistrup sagde det også. Og Rindahl spillede en kæmpe rolle for Fremskridtspartiet. De vidste, at det begyndte med ham. Du siger, han ikke kunne holde til det. Det er en kendt sag, at han også senere udviklede alkoholproblemer. Han tog til Grønland, da det ligesom var dampet af. Og hans kone, hun havde det. Ja. Hun telefonen kimede konstant. Han havde godt en opbakning på sin arbejdsplads. En andelsbevægelse ejede hørfabrik i Kolding. Ja, der fritog ham fra arbejde, ja, altså, han kunne sidde og passe sit protest. Men han brugte sine egne penge, fordi han ville jo ikke have, at man skulle sponsorere hans. Så han nægtede jo at tage imod honorarer og alt muligt og sådan noget. Altså, det var jo... Men hvordan endte det for ham? Fik han et lykkeligt liv? Han fik et stille, borgerligt liv, efter han vendte hjem fra Grønland. Og så i ny og næ henvendte medierne sig til ham. Der er jo et hav af interviews. Lige til det sidste, faktisk. Lige til det sidste. Han mente selv, han ikke havde levet forgæves, trods alt. Det mener du så heller ikke. Og det mener jeg i høj grad, at han... At han ikke har... dør i 2008, og der er han jo et stykke op i 80'erne, ikke? Jo, det er. Men det er da jo helt fantastisk, at denne mand af alle ender med at sidde i Statens Kunstfond. I repræsentantskabet. Ja, i repræsentantskabet. Ja. Altså, man må sige, det er der jo alligevel noget. Og, men man må sige, altså, det er jo, som jeg læste det, der står om det her, ikke? Så er det sådan mere... at han sidder der, men hans indflydelse faktisk har været større, inden at han kommer til at sidde der. Han får ikke rigtig noget ud af den plads. Nej. Men det er jo nærmest sådan en form for anerkendelse. Ja, altså han bliver indstillet af Fremskridtspartiet. Det var dengang partierne indstillet til repræsentantskabet. Jeg har også siddet der. Og det var selvfølgelig en anerkendelse. Senere hen, så begynder folk at forstå hans indsats, blandt andet Poul Nyrup Rasmussen i de erindringer, han har skrevet, er også inde på, at populærmusikken spillede en stor rolle, og kultureliten så ned på det. Eliten i København så ned på populærmusikken, og der selv sådan en som Nyrup Rasmussen følte jo, at så var det som om, at man tog noget fra en, og det er også et aspekt. Du beskriver det også som om, at det er sådan, den her finkulturen, den bygger på sådan noget fransk, tysk, måske italiensk, en europæisk baggrund, hvor det, der kommer væltende ind, det er sådan noget amerikansk, anglosaksisk musik og kultur osv. Men nu må man sige, måske der arbejder kultur mere end det med finkultur, og der er simpelthen en brudflader, og der har politikerne svært at navigere i. Ja. De gamle socialdemokrater, de vil ligesom, det er mere det tyske, det franske, det var det, der var idealet. Ja. Og det kan man især se i Danmarks Radio. Plus almuekulturen, som Peter Rindahl jo var rundet af, og som han satte stor pris på. Hans mor sang jo viser, og for ham var det kultur. Men Alexander, bare lige her til sidst, altså der er et kapitel, der hedder om de sidste år, og det indleder du med at skrive med et citat: jeg har tabt, kunstnerne vandt. Ja. Altså, det, når man læser det, ikke, så kan man jo så sige, at det er så sandt, eller hvad det er, men det er jo at der afslører han jo sådan, at kunstner er fjenden. Ja, det kan man og godt det sige. Det synes jeg er virkelig snot dumt. Ja, det var hans måde at sige tingene på. Jo, men det er jo dumt. Men det, han mente, det var jo selvfølgelig, at Statens Kunstfond stadigvæk er der, og velfærdsstaten stadigvæk er der. På den lange bane vandt han, fordi at vi fik det her mere frie, ramsaltede folkestyre, den frie debat, og dermed også kunne tage den indvandringsdebat i Danmark, som man ikke har gjort i andre lande. Og det er hans fortjeneste. Og så fik han jo faktisk også i sin samtid jo barberet lidt af de der sådan, ydelser ned. Altså, der sker jo et skifte. Ja. Der er jo en politisk reaktion med tiden. Med tiden. Så, altså, han vinder jo ikke 100%, men der er en bremse, der kommer en bremse på. Og et af de billeder, som man synes, hvis man køber din bog og læser den, hvad jeg synes, man skulle gøre, det er jo det her billede af Peter Rindahl, der kigger på kunstneren Peter Bonén, der døde for nylig på Statens Kunstfonds udstilling. Det er sådan nogle sten her, og så har han sådan underfundet smil, og så kigger han på det. Ja. Og Peter Bonén, han sagde jo efterfølgende, at han var lykkelig over den opmærksomhed, han fik. Fordi pludselig så var han et kendt navn, og så fik han solgt sin skidt. Og så han var meget taknemmelig over for Peter Rindahl. Så det er jo meget sjovt, der er sådan nogle vekselvirkninger. Altså en pol avler en modpol osv. Ja, fuldstændig rigtigt. Og det billede, du fremhæver, er jo et berømt billede. Tak for nu, og tak for din bog, Peter Rindahl, Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten. En biografi udgivet og skrevet af Alex Arnsen på forlaget Grønningen 1. Selv tak. En fornøjelse. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu skal det så handle om, at vi her, eller om vi her i Danmark skal støtte Ukraine med vores tysk producerede Leopard 2 kampvogne, som ukrainerne meget gerne vil have fat i, og det er også fordi, at en Leopard 2 kampvogn, det er noget af det mest avancerede og mest moderne, der findes. Og der er så bare lige det problem, at det kan vi altså indtil videre ikke bare helt gøre, som vi vil, fordi det er sådan, at når man har købt de her tyske kampvogne, så skal tyskerne give os lov til den slags. Og det gælder faktisk også de andre NATO-lande, der råder over de her tyskproducerede kampvogne. Og det bliver i hvert fald et uhyre vigtigt punkt på dagsordenen, når når NATO's forsvarsminister mødes i morgen på Ramstein luftbasen i Tyskland. Velkommen i røret, Lars Bangert Struve. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Du skulle være med os nu. Ja, det er jeg. Godt. Allerførst, altså der har været skrevet og gættet utrolig meget på, hvad det her møde vil munde ud i præcis på det her punkt. Og ikke mindst efter, at den tyske kansler i går var ude at sige noget om, at jamen, det kan vi godt give tilladelse til, men det kræver, at amerikanerne, Joe Biden, skal sige, at så vil han også sende amerikanske kampvogne sådan nogenlunde af samme i hvert fald kvalitet, Abrams kampvogn. Og det er der ikke rigtig kommet noget svar på. Så det er da en mærkelig måde at ligesom tage nogle... Så hvad er det for en byttehandel? Eller hvorfor gør Scholz det? Og vil Biden gå med til det? Tror du det? Jeg er usikker på, om Biden vil gå med til det. Fordi Pentagon mener, at Abrams kampvognen er så besværlig at arbejde med, at den ikke vil komme til gavn for ukrainerne. Den har en helt særlig motor, den har ufattelige mængder af detaljer på sig, så Pentagon har i interne dokumenter meddelt den amerikanske regering, man synes, det der nok ville være en dårlig idé. Men om man så fra amerikansk side bliver nødt til at levere nogen for at få tyskerne med på kampvognen, det er så noget andet. Og det kunne måske godt være der, hvor man ender. Altså, tyskerne er jo simpelthen bare så bange for at være dem, der tager ledelsen i Europa. De er bange for, at det er dem, der ligesom skal gå hen og blive de stærkeste i Europa, om jeg så må sige. Det er jo deres egen historie, de kæmper imod. Og det er det, som Scholz han virkelig arbejder med lige nu. Og der tror jeg, at vi skal sammenligne lidt med Danmark i 1990. Altså efter murens fald, så starter langsomt i løbet af 90'erne det, vi i dag kalder for den aktivistiske udenrigspolitik. Og vi kunne ikke fra dag 1 sende Leopard-kampvognene til Ex-Jugoslavien og deltage i og lave Operation Bøllebank. Det tog os noget tid at nå frem til den position, og det tog os endnu længere tid at nå frem til den position, der hedder, at vi gik med amerikanerne ind både i Afghanistan og i Irak. Og det kræver vi ligesom nu, at tyskerne gør på meget kort tid, og det tror jeg i virkeligheden er der, hvor det er enormt svært for dem. Men man kunne også bare sige, det er i hvert fald det, som nogle hævder, for eksempel polakkerne, og siger, vi vil bare have den tilladelse til at aflevere de våben, eller til at aflevere de kampvogne, Leopard 2, og jeg så jo, om det var en minister, eller en talsmand for ministerpræsidenten, der sagde, at jamen, altså, vi kan jo være en situation, hvor vi bliver nødt til at stille de der kampvogne over ved den polsk-ukrainske grænse, og så må vi jo se, om de er væk dagen efter i løbet af natten, så er der nogen, der har været over enten. Altså, nu gider vi ikke vente på tyskerne mere, og tyskerne er jo enormt pres, det kan alle se, fordi man fornemmer også, at danskerne er på vej, også vil levere noget. Finnerne vil levere Leopard-kampvogne, og der er også andre lande, der vil levere, hvis de får, vel at mærke, får lov af tyskerne. Lige præcis. Og det, der problemet er her, har vi jo at gøre med det der med for lov. Jeg synes, det er et vigtigt ord, fordi vi har her noget at gøre med de regler, der er i Tyskland for våben eksport, nemlig at Tyskland vil godkende, hvis du som land, som Danmark for eksempel, har købt Leopard 2A7 kampvognene, at hvis Danmark vil sælge dem videre eller give dem videre, så skal Tyskland godkende, hvor det ender hen. Og det er der, hvor problemet er. Og der kunne jeg godt forestille mig, at tyskerne på møde i Ramstein i morgen siger, at det må I godt. Det vil være første skridt for tyskerne. Og så må de så derefter selv overveje, hvad delen gør vi. Gør vi det, at vi også selv begynder at sende Leopard 2A7 kampvogne, eller hvad tør de gøre at sige? Men Lars Barstrue, hvad så, jeg tænker på sådan nogle Leopard-kampvogn, de findes jo i mange forskellige udgaver. Det er vel ikke sådan noget, at den oprindelige Leopard-kampvogn, Leopard 1 kunne man kalde den, det er den samme udgave som Leopard 2A7, som er blevet opgraderet, jeg ved ikke, mange gange i Danmark. At det er jo ikke de samme reservedel. Og i øvrigt, Rheinmetall, som jo ligesom er den store koncern, der laver Leopard 2-kampvogn, de skal vel også levere reservedele. Og så tænker jeg, der er vel også et problem med våben, altså med ammunitionen til Leopard 2. Altså man har vel nogle lager i Polen osv., man kan bruge af, men der skal vel være en produktion af kampvognsammunition. Og det vil Tyskland, der leverer det, eller hvad? Der skal helt sikkert, nu åbner vi virkelig Pandoras æske med problemer. Ikke? Det helt store problem er nok logistik og forsvarsindustri. Der findes, lad os nu bare sige det sådan helt overordnet set, to typer af Leopard 2-kampvogne. Leopard A4 og Leopard A5, og så har man så bygget videre på Leopard A5 til det, vi i dag kender som Leopard 2A7, som er den, danskerne har. Og hver eneste gang, man laver en ny version af den her kampvogn, så kommer der jo nye komponenter ind i den, og andre bliver taget ud, og de danske kampvogne har nogle helt særlige danske konfigurationer. Det, der i forsvarssammenhængen ofte bliver kaldt for Comma.dk. Der er blandt andet et kommunikationssystem, som er et særligt dansk kommunikationssystem. Og på den måde, der har hvert land puttet sit ind i, så en polsk, en finsk, en dansk, en tysk Leopard 2 et eller andet kampvogn er på ingen måde den samme, og man skal have en ufattelig mængde af debidutter klar til at kunne få dem til at køre og fungere. Det lyder jo fuldstændig rystende tåbeligt, at altså bortset fra at sige, at finnerne kan være undskyld eller et eller andet, men de andre er NATO-land. Hvorfor i alverden kan man dog ikke finde ud af at koordinere sådan noget? Eller er standarder? Jamen, det er et generelt problem, og man må sige, at Danmark har i mange år inden for forsvarsindustrien været berygtet for at ville lave en Comma.dk-løsning. Vi ser den fordi lige nu, det skal lave danske arbejdspladser og sådan noget? Ja, det er en del af det, og det andet er, at vi har simpelthen tilladt danske officerer og materielindkøbere at tænke, at vi skal have en særlig dansk version. For eksempel den franske artilleripjæse César, den har vi så lige bedt om for nogle danske konfigurationer, og det er noget med et ekstra hjulsæt på, og det er noget med, at den skal kunne skyde mere. Og det giver simpelthen bare problemer, i stedet for at sige, at vi tager en hyldevare. Men det er blevet en meget dansk måde at købe tingene på, at vi vil have særlige danske specifikationer, og det giver os problemer. Altså, og det har vi gjort med utallige mængder af våbensystemer. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse et par lytterkommentarer op. Det er virkelig en sag, der interesserer lytterne. Jens Ankergren skriver, at vi har 44 Leopard 2, hvor en del af dem er til reparation. Det er et selvstændigt problem. Og så skriver han videre, hvem skal træne ukrainerne i brug af Leopard 2, eller Abrams for den sags skyld, og hvor lang tid tager det? Michael Armstrong Nielsen skriver, nu er Leoparderne jo ikke en bybus, som enhver kan betjene, men måske de blot skal bruges stationære som kanoner. Skal de bruges offensivt, så snakker vi et meget langt uddannelsesforløb, uagtet hvor dygtige ukrainerne måtte være, ellers risikerer de jo blot at blive skudt i smadret. og Uffe Paludan, som vi jo kender, trafikforsker og kommentator, han skriver Danmark igen, IC4. hvad er din kommentar til de her veloplagte kommentarer her, Lars Bangerstrue? Jamen, altså, de har jo alle sammen ret i en lang række ting, ikke? Altså, Uffe Paludan, som jeg jo kender som en dygtig kommentator, han har jo fuldstændig ret i, at der er hele det her særlige danske setup, hvor vi ønsker at få en dansk version, og det giver os kun problemer. Så er der det med uddannelsen af polakkerne, nej, af ukrainerne, som blandt andet er foregået tidligere i Polen, i Storbritannien og i Danmark. Hvis de skal uddannes på leopardkampvognene, så vil det nok være sådan, så at man uddanner dem i et europæisk land, eller i flere europæiske lande, og det er jo både kampvognskommandører, lader og så videre, men det er jo altså også hele det, der ligger bagved, og som man endelig ikke må glemme, nemlig hele det setup, der hedder mekanikere, som jo skal kunne vedligeholde de her, og du skal have en bjergningstjeneste, som hvis kampvognen bryder sammen, så skal du kunne få den flyttet væk fra kamppladsen. Så det er ikke bare lige et quick fix, det her, og det er jo det, som vi alle sammen må erkende, at moderne krigsførelse er altså noget andet end at stikke en sabel i hånden på en mand, og så sige til ham, du skal gå fremad, og så skal du hakke, hvad men, du kan hakke ned. Nu, et aspekt i det her, det er jo så også den her diskussion om, at hvis nu Danmark, og det har jeg så i virkelig svært ved at forestille mig, at man skulle mod tysk befaling så alligevel sige, at nu leverer vi til Ukraine. Vi har så heller ikke en grænse, vi kan stille den lige op til, så de selv kan gå over og hente dem, hvis det er ligesom polakkerne. Men der er jo noget med, altså det, der er tale om, det er 14 styk, og så er der nogen, der mener, at det kan man altså ikke, fordi det vil svække vores, altså det danske forsvar, deres mulighed for at yde en effektiv indsats på hjemmebane. Er det, jeg må sige, hvad siger du til sådan et argument mod at give dem? Jamen altså, vi har simpelthen et problem, der hedder, at vores køretøjer ikke fungerer. Dem, der fungerer, er sendt sendt østpå til de danske enheder derude. Altså, det snakker vi i Baltikum. Altså med, ja, lige præcis. Ikke? Ja. Og resten er man jo i gang med at prøve at få fikset, sådan, så man rent faktisk kan uddanne folk derpå. Og det vil jo være helt tåbeligt at sende kampvognen, der ikke fungerer. Stakkels ukrainer, de har rigeligt med problemer i forvejen. Men der er altså simpelthen et behov for, at de danske kampvogne kommer til at fungere, og det skal gå hurtigt, og det går alt for langsomt på nuværende tidspunkt. Det er nogle andre tider end dengang under 2. verdenskrig, hvor russerne kørte med T-34, og Paul Gros, som du også kender, han siger, ja, det kunne sådan repareres med en muggert og en svenskenøgle. Så var man ligesom i gang. Det er lidt noget mere kompliceret nu om stunder. Men når du kigger på det, der leveres nu. Vi har jo hørt allerede Challenger-kampvogn. Det er jo så jo en forsyningslinje for britterne. Det er heller ikke verdens mest moderne kampvogn, men det er nok bedre end en T-62. T-72, som er dem, ukrainerne kører. Ja, det meste. Og så har vi jo det her Striker, kan jeg se, pansrede mandskabsvogn osv. Altså, der er mange de her våben, der er moderne, og der er mange af dem, har indtryk af. Kanadierne vil sende 200, britterne vil sende 200, og amerikanerne også par 100. Det er jo efterhånden mange pansrede mandskabsvogne, er det ikke? Jo, og det er noget af det, som ukrainerne virkelig har behov for, hvis de skal optage kampen i manøvrekrig med russerne her hen over vinteren, efter al sandsynlighed først til foråret. De har brug for pansrede enheder, de har brug for kampvogne, så de kan optage kampen på en anden måde, end den måde, de har kæmpet på hidtil. Altså, de har virkelig brug for nogle for kampvogne, og i stor mængde kampvogne, og samtidig så skal de have de her pansrede mandskabsvogne, så at infanteri kan rykke frem sammen med kampvognene, fordi ellers bliver kampvognene bare nedkæmpet. Så det er ret komplekst, det her, og jo flere forskellige typer af pansrede mandskabsvogne og kampvogne, man sender afsted, jo mere besværligt bliver det for ukrainerne at kæmpe krigen. Og derfor så er det godt, når amerikanerne taler om, at de vil sende 100 af Bradley'er, og de taler om, at de vil sende 100 af Striker'er, fordi så kommer ukrainerne op på at få en masse af enheder, som gør, at de kan sammensætte nogle mekaniserede bataljoner, nogle panserbataljoner i en sådan størrelse, at de rent faktisk kan operere og have egne reparationsfaciliteter og egen logistik. Men altså, når du taler om det her, så lyder det jo som om, at det egentlig det største problem, det er at finde ud af, hvordan man kan støtte ukrainerne. Men mens at det er fra Ukraines side, så er det nok simpelthen, kan I dog simpelthen ikke se at få fingrene ud og så bare komme med noget, i stedet for at snakke om alle de her problemer. Er det ikke det, der er virkeligheden nu, at der er hårdt brug for de her våben nu og her? Jeg tror, at begge dele er korrekt. Altså, der er ingen tvivl om, at ukrainerne har brug for det nu, og ukrainerne har brug for, at det bliver sendt til dem nu, så de kan nå at uddanne sig og få det implementeret i deres enheder. Det er jo ikke udstyr, som de har i forvejen, så det er noget, de skal nå at træne på. Og der har ukrainerne ligesom et window of opportunity, som de ser lukke hurtigere og hurtigere, hvis ikke de får det leveret nu. Så for ukrainerne gælder det om at få det leveret nu, så de kan nå at træne på det, og nå at uddanne sig på det, og nå at rulle det frem til fronten, som de ser jo pluse op her i begyndelsen af efter al sandsynlighed, noget som minder om januar, februar måned. Så, men samtidig så har Vesten jo det, jamen, kære venner, kan I overhovedet nå at bruge det her, og kan vi jo ikke nå at sætte vores egen produktion op, så jeg tror, det var jeg, der lige talte om, har vi overhovedet ammunition nok til det her? Og vores lære af krigen indtil videre er, at der bruges uhyggelige mængder af ammunition dagligt, og i en helt anden størrelsesforhold, end den vi havde forestillet os for inden krigen brød ud. Lars Bangert-Struve, der er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Carsten Sand, som vi håber, du kan svare på, fordi jeg forstår virkelig godt spørgsmålet. Og han skriver, hvordan kan man lave en klausul, der siger, at man ikke selv må bestemme over det, man køber? Vil det sige, at de fly, vi nu køber af amerikanerne F-35, at det er amerikanerne, der bestemmer, hvad Danmark må bruge dem til, og hvad de ikke må bruge dem til? Det er et rigtig godt spørgsmål, som peger direkte ind i diskussionerne om kontrol med våbenmarkedet. Og igennem de sidste mange, mange år, der har man fra producenternes side gjort et forsøg på at have kontrol med, hvem det er, der får ens våben, sådan så at MC-journalister ikke efterfølgende kan diskutere, om det var i orden, at et eller andet undertrykkende regime fik de her våben, som man havde købt, ikke direkte fra producenten, men via et mellemland. Og det er det, der er problemet, vi står med her lige nu. Det er, at man har opbygget en række aftaler, sådan så at dem, der producerer tingene, har en vis garanti imod, at de her våben bliver sendt hen til steder, de ikke har lyst til at sende våbenene hen til. Der er jo altså også hele sikkerhedsspørgsmålet. Altså, hvis nu en dansk kampvogn bliver taget af russerne, så ved de jo lige pludselig, hvad det er, der er inde i kampvognen. Og jeg skulle hilse at sige, at der er rigtig mange danske journalister, der rigtig gerne vil ind i en Leopard 2A7 kampvogn. Og de har meget ofte fået at vide, at de under ingen omstændigheder må komme ned i den, og under ingen omstændigheder overhovedet fotografere, hvad der er dernede. Så der er jo altså også hele den der bekymring om, får russerne, hvis vi sender det her til den ukrainske slagmark, kan russerne så, hvis de nu kommer til at vinde, eller bare lokalt erobre en kampvogn, kan de så få en viden om det her, som man ikke synes, at de skal have. Så der ligger derfor en masse tanker om, hvorfor man ikke bare lige må videre sælge tingene. Lars Bangert-Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Tusind tak, fordi at du var med os her i dag. Mens vi taler her, så er der jo gang i den i debatten i Folketinget i dag, hvor hele oppositionen, både til højre og venstre, de er gået sammen om at finde sådan en fælles finansiering, alternativ finansiering til militæret blandt andet, opbygning af militæret, og i stedet for, at man nedlægger stor bededag, eller fjerde stor bededag. Og det er sådan noget med, at man kan finde noget på kistebunden, hist og pist, og blandt andet også tager lidt penge fra erhvervsstøtten, har jeg indtryk af. Der er sådan tre hoved tre kasser, man ligesom kan prøve at finde pengene i. Om det er noget, der overbeviser regeringen, det er jo nok et åbent spørgsmål. Nu siger regeringen, at de vil sådan se på det og behandle forslagen. Det er som om, at man sådan ikke ønsker den helt store konfrontation i dag i hvert fald. Men man ser det som sådan et konstruktivt forslag. Om det er noget, der i sidste ende vil ændre regeringens holdning, det er nok i tvivl om. Men i hvert fald, så skal vi jo næste time have en debat med fagbevægelsen blandt andet, og erhvervsredaktør Thomas Bernd Henriksen, som jo synes, at det her med, at man kræver det til folkeafstemning, det synes jeg godt nok er en vild og tåbelig idé. Altså, jeg kan ikke andet undre mig over det, fordi jeg simpelthen siger, folkeafstemninger, men er det ikke sådan noget, der starter med nogle græsrodsbevægelser, og så skriver de, eller borgerforslag, eller sådan et eller andet, man er meget utilfreds med, og så bliver det aldrig til noget alligevel. Og ellers så er folkeafstemningerne et redskab, man kun bruger. Altså, vi har haft dem enormt mange gange i forhold til suverænitetsafgivelse og EU. Men hvad er det? Altså, Vi har jo faktisk kun på den her side af grundloven af 1953, der har vi faktisk haft kun én, hvor det ikke omhandlede det, du taler om, nemlig afgivelse af suverænitet, hvor man har haft de her såkaldte vejledende folkeafstemninger. Og det var det her med jordlovene tilbage i 1963. Nogle kan måske huske valgplakaten med den sorte hånd. Jeg husker det tydeligt, jeg var tre år. Og boligerne, så står der sådan et nej med store bogstaver henover. I øvrigt nogle jordlove, som blev vedtaget. Det faldt så ved folkeafstemningen, og så seks år efter, så vedtog VKR-regeringen det i øvrigt. Sådan er der så meget. Her har vi jo sådan også... Det er sådan et greb, man sjældent benytter, og det, der er mest opsigtsvækkende, det er, at fagbevægelsen, de kræver det. Men det tager vi en diskussion om i næste time. Men der er altså også... Altså, det er bare... Altså, jeg har svært ved... Men det er også, fordi jeg ikke er lønmodtager, og jeg heller ikke er hvad skal vi sige, meget, meget, meget, meget flittig kirkegænger. Så derfor, jeg har sådan lidt svært ved at forstå opstandelsen over det her forslag. Så har der været det der med, om det nu, som overvismanden i Carl Johan Dalgaard i sidste uge var herinde og sige, kan man overhovedet regne med, at det genererer de her penge, som man siger. Men så er der i den der sådan lidt mere folkelige debat omkring det her spørgsmål, så er jeg også tænkt på, at der er mange, der siger, hvorfor ikke tage Kristi Himmelfartsdag? Det er en torsdag. Det er meget mere, fordi så vil man få noget for penge, fordi så skulle vi også arbejde om den der torsdag, og så vil der ikke være så mange, der lavede den der med, at man på Kristi Himmelfarts ferie, hvor man så alligevel holder fri om fredagen, mens at hvis, så der vil man få mere ud af det. Det ved jeg ikke, om det bare er noget pjat, men jeg har svært ved at forstå den der opstandelse, og det er jo så måske også bare fordi, at noget af det er, at den her samlede opposition, altså fra Enhedslisten til og med Nye Borgerlige, at de gerne vil manifestere, at den her regering, som er en flertalsregering, skal ikke have det nemt. Fordi, og det må du jo vide, Kåre, du er som kommentator og sådan en, der krystalkugle kigger. Altså, bliver det her ikke bare stemt igennem for at vise, at nu har vi altså en regering, der beslutter det, den foretager sig? Der er sådan to diskussioner her. Der er diskussion om, hvorvidt Stor Bededag falder. Og bliver afskaffet. Det tror jeg, den bliver. Det klarer regeringen selv med sine egne mandater. Så er der den anden diskussion, som har virkelig fået samlet opposition. Det er det her med, at hvis man skal være med til at fordele pengene i forsvarsforlig, så skal man acceptere at stemme for en afskaffet Stor Bededag. Hvis det er sådan, at man kan koble det af, jamen så får regeringen kritik, og fagbevægelsen vil stadig være imod, men man vil måske ikke høre så meget mere fra i hvert fald højrefløjen. Problemet bliver nok mere med SF og Enhedslisten, men det er det andet, der har fået, skal man sige, noget ekstra benzin på bålet. Og spørgsmålet er nu, om regeringen vil gå ned, altså deeskalere på det krav. Det mener Bent Winther for eksempel i en analyse, han har skrevet lige nu her, så jeg. Men lad os nu se. Det som de her ni partier, nu har lige læst op det her, de har den tre konkrete forslag. På Prøv at høre her. At prioritere 1,25 milliarder kroner yderligere fra prioritering af offentlige investeringer på baggrund af saldoforbedringer. Det lyder som om, at ja, men vi kigger ned i kassen, så synes vi, der er lidt flere penge, end regeringen synes, der er penge. Vi mener, der er lidt flere penge i kassen. Om det er jo ikke sådan... Altså, her er der ikke nogen, der begynder at pive over, at man har taget noget fra dem. Mm. De pengene findes nede i kassen. Og så står der så 1 milliard kroner fra overfinansiering i aftale om vinterhjælp. Det vil sige, man tager heller ikke noget fra nogen. Man siger bare, at der er en overfinansiering. Det vil sige, der er penge i kassen. Det er det, man siger her. Og det sidste, så vil man tage 750 millioner fra sanering af erhvervsstøtteordningerne. Men det er jo ikke uspecificeret, hvilke dele af erhvervsstøtteordningerne. Er det for eksempel, at man tager... Du siger bare et eller andet. Penge til færgehjælp, til støtte til de der færge, til de her småøer. Eller en anden ting, er det til penge til, at erhvervslivet kan udvikle grønne løsninger? Mm. Altså, vi bliver nødt til at få et svar. Færgehjælp. Altså, hvad betyder det? At man kan tage støtten til, fjerne støtten til Drejø-Skarø-færgen, og så sige, fra nu af, så koster en returbillet 2100 kroner. Eller det må køre på markedsvilkår, så må folk betale den pris, også det koster. Også der, der ikke er noget marked. Ja. Og så er der nok endnu færre, der bor på Skarø. Ja, det tror jeg nok. Det er bare et eksempel, ikke? Nå, men i det hele taget, jeg har jo skrevet en klum i dag, hvor jeg ligesom siger, og det er jo ligesom en reaktion på alt det, der foregår her. Altså, det er jo som om, de blå står og kigger mod venstre og siger de, kom hjem, men uden Jakob Ellemann. Og det er som om, alle de her partier, vi kender dem alle sammen, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne især, jamen det er partier, der er opstået i opposition eller som korrektiv til VK. Altså, V&K, det har ligesom været aksen, det er ligesom dem, der har kommet med alle forslagene, og så har man sagt, ej, det kan vi ikke lide, det kan vi godt lide, og så har man ligesom forhandlet med dem og fået indflydelse den vej. V&K er væk. Ja, V&K er væk. Det konservative er mindre end Danmarksdemokraterne, de er mindre end Liberale Alliance. Det er ikke noget fast holdepunkt. Mm. Og det er ligesom om, at så sidder de og kigger på hinanden, og så siger de ligesom, så skal vi finde på noget selv. Vi skal komme med et selvstændigt politisk projekt, med hvor man skal se forventet, hvis det er i hvert fald sådan, en vision for samfundet. Der skal være finanslovsforslag, der skal være gennemarbejdet forslag. For man kan ikke bare vente på, at Venstre kommer med et eller andet, og så skal man forholde sig til det. Sådan har de gamle spilleregler været. Så vi må forvente Inger Støjberg, Vanopslagh, som er de to store partier i Blå Blok, at de fælles eller hver for sig opstiller reelle politiske alternativ til regeringen. Fordi ellers er der jo ingenting. Og jeg vil også sige til vælgerne, at I bliver jo også nødt til at sige det til de her mennesker, som I har valgt at stemme ind i Folketinget. Nu må I vise, hvad I kan. Det er ikke nok at bare stå uden på sidelinjen og sige, æv bæv regeringen, hvis man er en blå opposition, så kommer man med egne forslag, så stiller man op med en idé om, man skriver bøger om, hvad det er, man vil. Så jeg har forventet enormt meget af Alex Vanopslagh og Inger Støjberg, som er de to store partier, hvad de vil. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, det er sådan nogle små partier, så det kan man kræve, at de opstiller de her visioner. Jeg ved ikke, om de har det stadigvæk, Alex Vanopslagh og Inger Støjberg, de har jo sådan et blot udviklingspolitisk program på Radio 4, så det kan jo være, det er det, man skal lytte på og se, hvor den borgerlige blok er på vej hen. Det handler jo hele tiden om, at nu så jeg Alex Vanopslagh. Han laver de her meget morsomme, meget, meget morsomme videoer, men der er kommet en bitterhed ind, hvor det ligesom handler om, at også en VU-agtig eller sådan en ungdomspolitisk ævbæv, I kører i ministerbiler, du er kun vicestatsminister. Altså, Alex Vanopslagh, du bliver nødt til at tage dig sammen, påtage den rolle. Du sidder ikke i en eller anden tremands banjobande. Du har fået 14 mandater, nu bliver du nødt til eller 15, nu bliver du nødt til at stille op, være ansvarlig, formulere reelle alternativer, og så overlade de der hjemmevideoer og knald og så videre til nogle andre. Nu, det her, det er politik, hvor man bliver nødt til at tage noget mere seriøst, end det, du præsterer lige nu. Jeg har lige et par korte bemærkninger fra den her uge, fordi altså, jeg står jo ved, at jeg jo på et tidspunkt før jul og efter valget i hvert fald mente, at Søren Pape Poulsen ikke ville overleve som formand for de konservative, og det ved jeg med Benny Damsgaard, en anden krystalkuglekigger. Og der må man jo sige, at der har han jo fået ret, så der er tabt, men jeg kan ikke forstå, at processen med at få skiftet Søren Pape ud går så langsomt. Fordi altså, nu kan man så læse her i den her uge, at den her sag, der var med Søren Pape, omkring, at han havde ikke måske på, hvad skal med helt rent mel i posen, havde fået fat i en 144 kvadratmeter stor lejlighed i Viborg til 10.000 kroner om måneden, at nu er den altså også juridisk problem. Det var ikke bare sådan nepotisme eller, ved du hvad, det fikser vi lige til vores gode gamle borgmester. Altså, han bliver ved og, hvad skal vi sige, påfører sig selv problemer. Og det er i hvert fald ikke noget, der kan på nogen måde genrejse det konservative Folkeparti. Og så er det jo så, at jeg synes, det er værd at bemærke, at i den her uge har jeg oplevet det, at når vi skal til at lave debatter i det her program, så er der jo opstået et nyt problem, fordi vi har fået en bred regering hen over midten, hvor man godt ved, at der er mange ting, de to tre partier ikke er enige om. Og derfor vil de ikke være med. Fordi allerede før valget, så var der sådan en bevægelse iblandt partierne på borgen hen imod, at nu når Tyskland havde legaliseret planer om at legalisere cannabis, så måtte man sgu nok også hellere prøve at kigge lidt den vej i Danmark. Så er der så kommet et helt nyt folketing med en masse nye mandater, og Moderaterne, det er et rent legaliseringsparti. Officielt? Officielt, ja. Og Nanna Godtfredsen, som jo gadejuristen, som jeg personligt har stemt på, har jeg nu spurgt og så mange gange, om hun ikke vil ind og diskutere det. Var det ikke hendes mærkesag? Jo, det vil hun ikke mere. Eller hun svarer ikke mere. Og, men så til gengæld, så er den nye ordfører på området for Socialdemokraterne, nemlig justitsordfører, Bjørn Brandenborg, manden med, fra Fyn med det kolossalt højeste, han, nej, der skal ikke legaliseres. Så tænker jeg, jamen fint, det ville jeg så gerne. Det kunne da, skulle vi ikke tage en intern debat her i regeringen? Nej, det skal vi så ikke. Men det er jo helt vildt, at der faktisk er, hvis man tager, og man måske fritstiller de forskellige folketingsmedlemmer, så er der stort flertal for at legalisere cannabis på samme måde, som man gør i Tyskland. Og på den måde ville politikerne Christiansborg være i overensstemmelse med et meget ret stort flertal i befolkningen, som under opinionsundersøgelser viser. Men det kan åbenbart ikke lade sig gøre at flytte det i den retning, fordi at, og man, er der nogen, der ved, hvor modstanden mod legalisering er stærk, så er det i, hvad skal vi sige, Trine Bramsen, som jo altså var just retspolitisk ordfører engang, som gentog i et program i Deadline 27 gange, at man bliver dum af at ryge has, og derfor skal det ikke legaliseres. Men det er ikke færdigt endnu, nej, men det er interessant, og det er svært at lave debatter, så, fordi uenigheden i de tre regeringspartier er så stor. Så det er ikke bare leoparderne, der skal slippes fri, det er også Nanna Godtfredsen, der skal slippes fri. Ja, Niels Vesti, han skriver, det er Vestin, som har fået den forkerte ben ud af sengen. Jeg tror, det er mig, han hentyder til, Niels Vesti. Det kunne også være mig. Som en tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Jeg ved ikke, om han er medlem af partiet nu, det er også lige meget. Men jeg tror, Niels, at du skal være opmærksom på, altså, det er en ny situation for Liberal Alliance, og de kan ikke bare være et korrektiv til Venstre, og det er Venstres skyld det hele. Man må selv komme med sit politiske projekt nu. Det er bare det, der er min pointe, og sådan er det. Så vil jeg også sige, at jeg synes, der altid, altså, det har ikke noget med Danmark at gøre, men lige den her uge, altså, Lars Løkke har fået meget, meget positiv omtale her i Berlingske, fordi at han er på besøg i Sverige, og der er helt nye toner i det dansk-svenske forhold, og ikke mindst efter, at begge parter har fået en, altså at han skal møde med en partikollega, nemlig Moderat til Moderat, som er den svenske udenrigsminister, han er fra Moderaterne, og de har jo lånt navnet til Lars Løkkes parti, og Lars Løkke snakker meget om styrket skandinavisk, eller nordisk samarbejde, skandinavisk kan det ikke, fordi det handler meget om Sverige, Sverige og Finland og Østersøen og krig og Putin og alt det der. Og det synes jeg, der er alt muligt god grund til at gøre. Men det er så alligevel også en mærkedag eller mærkeuge, fordi at i denne her uge, der kan man se, hvad det er, den nye borgerlige svenske regering kan præstere. Og det er, at den har ophævet et forbud fra 1956, eller et påbud, hvor man ikke på restauranter må danse uden at have ansøgt om det i forvejen. Det var jo sådan, det er, altså, skridt for friheden i Sverige. Nu er det blevet så løslummen i Sverige, at man kan danse uden at have indhentet tiltale. Og det er altså et lov, der har kaldt siden 1956. Ej, hvor morsomt. Så kig over på den anden side af Øresund og tag en swing om. Nu skal der danses. Det er helt vildt. Lars Borg Mathisen stiller jo op for Nye Borgerlige. Ja, altså, som formand. Jeg synes, vi bliver nok nødt til at håbe at invitere ham ind i studiet indtil længe. Ja. Og høre, hvad han har af visioner for sit parti. Vi har jo ikke nogen kandidat til fidusbarmen. Jeg har nok en i ærmet. Men jeg synes, at alle jer, der hører med her, at I skal have lov til at byde ind her i løbet af pausen, fordi i de næste time skal vi snakke uddannelsespolitik, regeringens uddannelsespolitik. Vi har en debat om med fagbevægelsens næstformand, Nana Højlund hedder hun, og Thomas Bjørn Henriksen, om hvorvidt det er fornuftigt at have en folkeafstemning om store bededag. Og så skal vi snakke Nordkorea og Sydkorea. Sydkoreanerne er ved at være trætte af det her fyrværkeri-cirkus, han har kørende, Kim Jong-un. Måske skal de også have nogle atomvåben at lege med. Men skynd jer og i her i pausen at komme med nogle gode bud på en modtager af ugens fidusbamse. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.